szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to poniedziałek, 10 dzień kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Krzysztof Szczerski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przypomniał zbrodnię katyńską. Prezydent Andrzej Duda w Krakowie uczcił pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W tym serwisie także ważna wiadomość dla mieszkańców Mazowsza. Od jutra będą utrudnienia na linii średnicowej. Ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski wspomniał o zbrodni katyńskiej podczas wystąpienia w trakcie zwołanej przez Rosję debaty Rady Bezpieczeństwa na temat pogwałceń porozumień regulujących eksport broni i sprzętu wojskowego. Ambasador zapowiedział, że Polska będzie wspierać Ukrainę aż do ustanowienia sprawiedliwego pokoju. Tłumaczył, że robi tak nauczona własnymi doświadczeniami i horrorem wojny. Na początku kwietnia każdego roku wspominamy jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski, zbrodnię katyńską. W 1940 roku na tajny rozkaz Józefa Stalina NKWD dokonała serii masowych egzekucji. Polscy jeńcy ze związanymi rękami zostali zastrzeleni w tył głowy i wrzuceni do nieoznaczonych masowych grobów. Jeden po drugim 22 tysiące razy. Niech nikt się nie zdziwi wobec tego, że obrazy z wydarzeń z Buczy i Irpienia w ubiegłym roku przywołały nam te okropne wspomnienia z naszej przeszłości. Krzysztof Szczerski wezwał także Rosję do zwrotu wraku prezydenckiego Tupolewa. Dzisiaj mija 13. rocznica katastrofy w Smoleńsku. Hołd ofiarom tej tragedii oddał prezydent Andrzej Duda. Relacja Martyny Częczakowskiej. Rano prezydent Andrzej Duda był w Krakowie, gdzie modlił się i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła. Przed południem prezydent przyjechał do Warszawy. Najpierw w Świątyni Opatrzności Bożej złożył wieńce między innymi przy grobie ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Głowie państwa towarzyszyła asysta wojskowa i odgrywany był utwór Śpi, kolego. Z Wilanowa prezydent przejechał na Żoliborz, gdzie złożył wieńce na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a następnie na placu Piłsudskiego i przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Andrzej Duda złożył kwiaty przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Główne uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej zostały przeniesione i odbędą się 16 kwietnia. Ma to związek ze świętami wielkanocnymi. Od najbliższego wtorku zmieni się rozkład jazdy na warszawskim węźle kolejowym. Inaczej pojadą pociągi aglomeracyjne, czyli składy kolei mazowieckich oraz warszawskie SKM-ki. Połowa regularnie kursujących pociągów zmieni trasę i ominie odcinek między dworcem Warszawa Zachodnia a dworcem Warszawa Centralna. Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że przyczyną utrudnień są prace związane z modernizacją torów w okolicach dworca zachodniego. One wymagają dodatkowych procedur bezpieczeństwa, a zatem z dwóch torów linii podmiejskiej czynny będzie tylko jeden tor. Pociągi, które zmienią trasę, będą kończyć bieg na innych niż normalnie dworcach i stacjach. Krzysztof Kowalczyk z PKP PLK powiedział, że zmiany będą dotyczyć także połączeń w porannym i popołudniowym szczycie. Większość tych, co nie przejedzie, skończy na Warszawie Zachodniej lub na Warszawie Głównej, a z kierunku wschodniego na Warszawie Wschodniej. Utrudnienia potrwają do 21 kwietnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zamiast wyrzucać, można podzielić się nadmiarem żywności, zachęcają twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek ustawionych w wielu miastach Polski, w których można zostawić nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów. Takie inicjatywy są m.in. w największych polskich metropoliach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Szczecin, ale także w mniejszych, m.in. w Płońsku, Władysławowie i w Żorach. Zasady działania są zawsze takie same. Dzielimy się tym, co mamy, powiedziała koordynatorka do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Stołecznym Ratuszu Karolina Zdrodowska. Przede wszystkim przynosimy produkty, które sami moglibyśmy zjeść, czyli takie, które nadają się do spożycia i oczywiście są w terminie najlepiej spożyć do. Pakujemy je szczelnie, w czyste opakowania i wszystkie domowe wyroby opisujemy ze składem i datą przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale również powinny być szczelnie zamknięte. Według danych Banku Żywności każdego roku w polskich domach marnują się 3 miliony ton jedzenia. To był serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Warianka. Legia Warszawa nie wykorzystała potknięcia Rakowa Częstochowa i tylko zremisowała 2-2 z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica. Przed Wojskowymi otworzyła się szansa na odrobienie dwóch punktów do lidera piłkarskiej Ekstraklasy, ale podopieczni Kosty Runiajcia z niej nie skorzystali. A mogło być jeszcze gorzej. Legia remis uratowała dopiero w 95. minucie za sprawą gola Josue. Wcześniej wspomniany Raków bezbramkowo zremisował z Radomiakiem Radą. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych był trener Mariusz Lewandowski. Raków może się cieszyć, że wyjeżdża tutaj z Radomia z jednym punktem. Byliśmy zespołem lepszym, byliśmy dobrze przygotowani, grający bardzo wysokim pressingiem. Nie dawaliśmy dużo przestrzeni im praktycznie przez 90 minut. Mieliśmy sytuacje, w których powinniśmy strzelić bramkę, otworzyć wynik. Jestem zadowolony z gry zespołu, bo wypełnili naprawdę bardzo dużą pracę w defensywie, jak i w ofensywie. Można powiedzieć też, żeśmy cały czas starali się znaleźć miejsce do bramki. Po jednej z takich sytuacji strzeliliśmy, ale był rzut wolny. W innym dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia Białystok pokonała Lechię Gdańsk 1-0. Tymczasem w hiszpańskiej La Liga Robert Lewandowski nie pomógł FC Barcelonie. Duma Katalonii tylko bezbramkowo zremisowała z dużo niżej notowaną Gironą, a Polak na murawie spędził pełne 90 minut. W siatkarskiej plus lidze Zaxa Kędzierzyn-Koźle ograła 3-2 Projekt Warszawa i prowadzi w ćwierćfinale playoffów już 2-0. Pierwsze starcie obu ekip również zakończyło się dopiero po tiebreaku. Niewykorzystanej okazji na zwycięstwo żałuje rozgrywający stołecznej drużyny Jan Firlej. Mieliśmy wszystko pod kontrolą i tak naprawdę na widelcu i tylko i wyłącznie nasza, nie wiem jak to wytłumaczyć, zacięcie się w tym czwartym secie spowodowała to, że gdzieś tam Zaxa nas doszła, ale możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. To nie była sytuacja czy mecz z gatunku, że gra się maksa, a przeciwnik jest lepszy, tylko po prostu daliśmy im rękę. A tak mecz podsumował MVP spotkania, zawodnik Zaxy Aleksander Śliwka. Oba mecze były bardzo ciężkie, wymagające pod względem fizycznym, a także bardzo cieszymy się z dwóch zwycięstw. Mieliśmy gdzieś tam kryzysy, popełnialiśmy proste błędy w dzisiejszym, wczorajszym meczu, a ta gra nasza się nie kleiła. Dodatkowo gramy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Drużyna z Warszawy pokazała ogromną jakość w tych dwóch spotkaniach i z pewnością ta rywalizacja nie jest jeszcze zakończona. Oni się nie poddadzą i dalej będą grali dobrą siatkówkę. Przypomnę, że w tej fazie rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a kolejne spotkanie pomiędzy Projektem a Zaxą za 4 dni w Warszawie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas sporo chmur i warto mieć z sobą parasol, dlatego że zdaniem synoptyków w ciągu dnia opady możliwe będą praktycznie w całym kraju. Lokalnie może też zagrzmieć, na ogół od 10 do 15 stopni chłodniej w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Jazz mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym Państwu zaproponować program troszkę niesamowity, a mianowicie znajdą się w nim tylko wokaliści bądź wokalistki. No i cóż niby w tym dziwnego? Ano to, że nikt z nich nie będzie śpiewał od tak zwyczajnie. A jak będzie śpiewał? Trudno to w jakikolwiek sposób opisać, więc może lepiej będzie, jeśli od razu zabierzemy się do słuchania. A na początek Eddie Harris. Jak wiadomo, był to saksofonista, ale tutaj Eddie Harris nie tylko gra na saksofonie, ale również i na fortepianie, a do tego wszystkiego śpiewa. Towarzyszą mu zaledwie dwie osoby, Ralph Armstrong na basie i Sherman Ferguson perkusja. Wow, yeah. była kompozycja Clifforda Browna Daoud, a grali Sherman Ferguson perkusja, Ralph Armstrong bas, no i wreszcie Eddie Harris saksofon, fortepian i także wokal. A po następnego dziwolonga sięgam, proszę Państwa, do płyty Herbiego Hancocka zatytułowanej Imagine Project. Tam bardzo wiele utworów stanowi po prostu muzykę świata, gdzie zostali zaproszeni przedziwni wykonawcy z bardzo różnych stron. Oczywiście Herbie Hancock jest cały czas obecny ze swoją sekcyjką. A ja wybieram dla Państwa taki utworek, którego tytułu nie powtórzę, żeby nie wiem co, ale w tłumaczeniu nazywa się Exodus. Dlaczego nie powtórzę? Dlatego, bo również nie jestem w stanie przeczytać poważnie nazwisk niektórych wykonawców i kompozytorów. Poza tym wokalistą, która nazywa się Khan. A dlaczego nie potrafię? Ano nawet nie wiem, kochani moi, z jakiego kraju ta muzyka pochodzi. Ale jest piękna. I'm not the only one. Exodus, czyli Herbie Hancock i jego płyta Imagine Project, na której znajduje się mnóstwo tego rodzaju muzyki świata. Ale po następne egzemplum o takim dziwnym pochodzeniu sięgam w tej chwili, no tyle, że tu już mamy do czynienia z bardziej znanym wyczynowcem, bo nie można tego inaczej nazwać, nazwiskiem Trilog Gurdu. Jest to śpiewający perkusista, który niesamowicie propaguje tę swoją muzykę przy pomocy zresztą swojego malutkiego zespołu, ale tutaj obok zespołu występuje jeszcze olbrzymi Big Band. To jest ten NDR Big Band z Hamburga. Jeden z tych najlepszych w Europie. No i proszę Państwa, utworek, którego znów nie potrafię tytułu wymienić, bo to jest taka dziwna kombinacja. Najpierw są cyferki, 1, 2, a potem po prostu słowo boku. Ale niech to tak będzie. Poza tym zwracam jeszcze uwagę na basistę, a jest to Michel Alibo. Check it. był szalony trylog Gurtu i orkiestra NDR, czyli Norddeutsche Rundfunk, inaczej mówiąc Radio Hamburg. A w tej chwili przechodzimy do kolejnego dueciku pięknego, tym razem bez komentarzy. Al Jarreau śpiewający oczywiście, a razem z nim Kathleen Battle. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że Kathleen jest absolutnie panią z poważnego świata wokalnego i ma głos ustawiony operowo od góry do dołu. A mnie z reguły ten głos do jazzowych poczynań nie bardzo czasami pasuje. Ale nie w tym wypadku. Proszę posłuchać, jak to wszystko przepięknie ze sobą współdziała. My Favorite Things. Packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite things. Oh. Cream-colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells, tinsel with noodles. White geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. They are. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelid lashes. Silver white winter. To spring, all these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Bright copper kettles and warm woolen knitted mittens. Brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. In white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stain on my nose and eyelashes. Silver white winter that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. Right. My Favorite Things, czyli jak gdyby połączenie dwóch światów. Z jednej strony Al Jarreau, z drugiej Kathleen Battle. Jak widzimy, jeśli mamy do czynienia z prawdziwymi artystami, to oni potrafią zawsze i wszędzie znaleźć swój wspólny język. A teraz przechodzimy znów do czegoś bardzo specyficznego. Drodzy Państwo, to jest niemiecki zespół prowadzony przez kompozytora i pianistę nazwiskiem Nikolaj Tarischen, ale główny ciężar w tym nagraniu bierze na siebie wokalista Michael Schittel. I daję Wam słowo, czegoś podobnego na pewno jeszcze nie słyszeliście. Why is it when I'm in Rome? I'd give an eye to be at home. But when on native earth I be, my soul is sick for Italy. Why is it when I'm in Rome? Give an eye to be at home. But when on native earth I be, spectacularly bored, yet do you up and leave me? Then I scream to have you back again. Yeah.

Osobowy zespół, a mianowicie Darek Ziółek, grający na basie i śpiewający, a ta kompozycja to dzieło Mingusa Pithecanthropus Erectus. No i wreszcie na koniec, tak jest, już zbliżamy się do końca, proponuję Państwu Andrzeja Dąbrowskiego, który śpiewa puzonem. To znaczy będziecie musieli zwrócić uwagę, kiedy rzeczywiście ten puzon jest w wykonaniu Andrzeja, a kiedy w wykonaniu prawdziwego puzonisty, czyli Michała Tomaszczyka. A zespół w ogóle dobrany fantastycznie. Robert Majewski, trąbka, Henryk Miśkiewicz, saksofon alt, wspomniany Michał Tomaszczyk, puzon, Andrzej Jagodziński, fortepian, Sławek Kurkiewicz, kontrabas i Marcin Jar, perkusja. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Moment comes, let me do some talking, open up your eardrums. Cause on a walkie while, talkie while, let me take you walking, take a nick some scenery. Very chance to pass in a come on me. Enjoy that actress. Cause on a walkie while, talkie while, let me take you walking. Robert Majewski. And where it says